www.attableek.com, the reviver of Iman. گزارش ہے کہ اللہ کی بات اللہ کے رسول کی بات ہے, اس کو آداب کے ساتھ سنیں گے اور توجہ سے, طلب سے, شوق سے سنیں گے, عمل کی نیت سے سنیں گے. اللہ پاک ان شاء اللہ اس میں عمل کی توفیق بھی دیں گے اور اس کے اللہ پاک آخر کامیابی اہمیت فرمائیں گے. دین کی بات ہے, اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہے, یہ جتنے آداب ہوتے ہیں کسی بھی عمل کے, جیسے ہیں جیسے نماز کے لیے وضو ہے, اور وضو اگر مکمل ہوگا تو اس کی نماز میں اس میں قبولیت آئے گی, اس میں نورانیت آئے گی. تو آداب کے ساتھ بیٹھنا, تو معذور نہ ہو تو اچھا یہ ہے کہ سہارا لگا کے نہ بیٹھے اور کوشش کرے جتنی دیر بھی اتحیات کی شکل میں بیٹھ سکے تو اس میں بیٹھے. دیکھیے بات کرنے والا کوئی ہو, یہ جو ایک روحانی سے بات کون کر رہا ہے, کس کا بیان ہے, یہ بات اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہے, ہم اس نسبت سے بات کو بیٹھ کے سنیں. یہ ہمارے یہاں شخصیات کی طرف دعوت نہیں ہے, ایک کام ہے, ایک محنت ہے, اس کی طرف سب کو بلایا جاتا ہے. تو توجہ سے اور طلب سے, شوق سے سنیں. آپ حضرات بڑے مبارک لوگ ہیں. ایک اور گزارش ہے کہ ان یادوں میں سے آپ کے لیے کیسے استقبال بھی کرنا چاہیے ہمیں, اس طرح توجہ دے رہی تھی کہ اس مدرسوں میں ان مجالس میں بیٹھ کر کچھ تصویر بنانی شروع کر دیتے ہیں. اس بارے میں تو بہت ہی ادب سے درخواست ہے کہ ہم جتنا بھی ہو سکیں اس سے بچنے کی کوشش کریں, جتنا بچ سکیں اس سے, باقی اس کے جو مسائل ہیں وہ تو علماء کرام تفصیل سے بتاتے ہیں. مسئلے ہیں, مساجد کا اپنا ماحول ہے اور ان کے اپنے آداب ہیں. اس لیے درخواست ہے کہ ان مجلسوں کی ہم تصویر نہ بنائیں کسی کی بھی, اس میں بسا کا نقصان زیادہ ہو جاتا ہے. اور توجہ سے سننا ہے, اس لیے اس کی ہے کہ جب شروع شروع میں قرآن پاک میں آگے بڑھتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو آپ آیات کو دہراتے تھے اور مقصود یہ ہوتا تھا کہ یاد ہو جائیں گی, پھر ان کو میں آگے یہ ذمہ داری ہے اور تک پہنچانا ہے, لے کے جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ نہیں, آپ اس کو دہرائیں گے, آپ تو بس توجہ سے سنیں, طلب سے توجہ سے سنیں, باقی آپ کو یاد کرانا اور اس کو اس موقع پر آپ کے ذریعے سے بیان کروانا, آپ کو اس پہ اس کے علوم اس کو سمجھانے, یہ سب ہماری ذمہ داری ہے, ہم کریں گے. آپ تو توجہ سے سنیے, توجہ سے سننا, طلب سے سننا. اور اللہ بڑے ہیں, اللہ کے رسول بڑے ہیں, کہ اللہ نے یہ فرما دیا, اللہ کے رسول نے یہ فرما دیا. میرے بھائیو, جتنا اس کا استدار ہوگا اتنا اللہ پاک اس کی حقیقت دل میں اتاریں گے, اللہ پاک اس کی توفیق عطا فرمائیں گے. باقی یہ جو جتنی بھی باتیں ہیں, ایک ہے اس بات کو سننا, یہ ایک درجہ ہے. اور الحمدللہ مختلف مجلس ہوں گی, چونکہ پہلی مجلس ہے اس لیے چند باتیں ذرا ایسی ہیں کہ جو ہمیں اس پورے جوڑ میں بلکہ آئیں گے بھی ان شاء اللہ ہمیں ہم سب کو نفع دیں گے ان شاء اللہ. ایک ہے اس بات کو سننا, یہ درجہ ہے. اور اس سے بھی اجر ہے کہ اللہ کی بات ہے, اللہ کے رسول کی بات ہے, یہ جن مجلسوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان مجلسوں کو فرشتوں نے گھیر رکھا ہے, اور یہ کئی بات ہے. اور رحمت کو اس نے ڈھانپا ہوا ہے, اس کو سکینہ نازل ہو رہی ہے مجلسوں میں. جب یہ مجلس ختم ہوگی تو فرشتے اللہ کے دربار میں جائیں گے, اللہ پاک جانتے ہیں, لیکن پھر بھی پوچھیں گے کہ تم کہاں سے آ رہے ہیں, ایسی ایسی مجلس سے وہاں سے آ رہے ہیں. اچھا وہ کیا چاہتے تھے؟ جنت کی طلب کرتے تھے, جہنم سے پناہ مانگتے تھے. تو فرشتے تم گواہ رہو کہ وہ ایسی مجلسیں ہیں کہ ہم نے ان کو جنت دے دی, جہنم سے پناہ دے دی. اللہ ایک شخص اپنے کسی کام سے آیا تھا, وہ مجلس والوں میں سے نہیں تھا, اس کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ میں یہ مجالس ایسی برکت والی ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا, پاس بیٹھنے والا بھی اس سے محروم نہیں رہتا. اور پھر آپ آزاد تو ایک بہت بڑے کام کے لیے تشریف لائے ہیں, آپ معمولی لوگ تھوڑی ہیں. یہ آداب کے خلاف ہے بات, مجلس میں ایسے بول بولنا جسے سب میری طرف متوجہ ہوتی ہے مناسب نہیں, توجہ سے سننا چاہیے اس وقت میں. جیسے نماز ہے نا جی, نماز میں یا امام کی سنو یا اپنی سنو, کوئی اور اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں بولنی چاہیے. تو اب جب آپ گھر سے نکلے اللہ کے راستے سے, اس نیت سے نکلے کہ میں اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں, یہ آپ کا نکلنا بڑا مبارک ہے. اللہ اکبر, جب یہ دعا پڑھ کے ہم گھر سے نکلے, بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ, اللہ اکبر, جو بھی یہ دعا پڑھ کے ہم نکلے تو اعلان ہو گیا کہ تجھے ہدایت دی گئی, تیری کفایت کی گئی, تیری حفاظت کی گئی, شیطان کو تجھ سے دور کر دیا. اور سفر شروع کرنے سے پہلے اس کے بعد دور دور سے آئے ہیں, دور کر پڑھ لی جس نے, بہترین چیز جو آدمی اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ کے جا سکتا ہے وہ دو رکعت ہیں جو سفر شروع کرنے سے پہلے گھر میں پڑتا ہے. پھر آپ جن راستوں سے گزرے, راستے میں اعمال کرتے ہوئے آئے, کہیں دعوت دیتے ہوئے, کہیں آپس میں سیکھتے سکھاتے ہوئے, اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آئے, جہاں جہاں سے گزرے, جس پتھر کے پاس سے گزرے, جس درخت کے پاس سے گزرے, یہ سب قیامت کے دن گواہی دیں گے. ایک پہاڑ کے دامن سے ایک آدمی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزر جاتا ہے, وہ پہاڑ دوسرے پہاڑوں سے فخر سے تذکرہ کرتا ہے کہ دیکھو دیکھو یہ فلاں شخص اللہ کا ذکر کرتا ہوا میرے دامن سے گزر رہا ہے. تو دوسرا پہاڑ جب اس بات کو سنتا ہے تو خوشی سے جھومنے لگ جاتا ہے. تو اللہ کے راستے میں نکلنا, اور پھر آپ حضرت جو یہاں تک جو پہنچے ہیں, بڑے مبارک ہیں, یہاں ان اعمال میں شرکت کرنا, ہر عمل اللہ کے ہاں بڑا قیمتی ہے. مسجد میں داخل ہوئے, مسجد میں داخل ہونے کی دعائیں پڑی, ان دعاؤں پہ اللہ کی طرف سے نعمتیں و انعامات کرتے ہیں. اللہ کے راستے کا ہر عمل لاکھوں کروڑوں گنا اس پہ اجر مل گیا, لاکھوں گنا. اور جو مال خرچ کیا ہم نے راستے میں, پٹرول اس مختلف چیزوں پہ ہم نے خرچ کیا, یہ اللہ کے راستے کا خرچ ہے. ایک ایک روپے پر اللہ پاک لاکھوں گنا اس پہ اجر عطا فرمائیں گے. تو جو عمال ہم نے کیے ہر عمل پہ اللہ پاک اس کو مال خرچ کرنے سے بھی 700 گنا زیادہ اللہ اس کو کر دیتے ہیں, کروڑوں گنا. ایک سبحان اللہ کہی, ایک الحمدللہ کہی, اللہ اکبر کہا, جو نماز پڑھی, جو ہم نے اعمال کیے, یہ کروڑوں گنا اس کے اوپر اجر مل گیا. یقینی بات ہے, پکی بات ہے. بڑی خوش قسمتی ہے, معمولی بات نہیں ہے. ایسے لوگ جن کو اللہ پاک اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں, اور اپنے دین کی نسبت پر اللہ ان کو توفیق دے دیں. دیکھیے یہ چناؤ ہے اللہ کی طرف سے, میں بوجھ دباک ہوں, اللہ نے تمہیں چن لیا ہے, یہ چنے ہوئے ہیں اللہ کی طرف سے, سعادت ہے, خوش بختی ہے. جب آدمی اللہ کی کسی نعمت پر اس کا شکر ادا کرتا ہے, اللہ پاک اپنی اس نعمت کو اور اس پہ بڑھاتے ہیں. اللہ کے راستے میں نکلے, اور نکلنے کے بعد جو اعمال کیے ان کے اوپر جو اجر ملے وہ لاکھوں کروڑوں گنا پڑ گیا. ایک عورت حضور کے پاس حاضر تھی, نے کہا یا رسول اللہ, لوگ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں, کوئی مجھے عمل ایسا بتا دے کہ میں گھر میں رہوں اور وہی اجر وہی ثواب مجھے بھی مل جائے جو ان کو ملتا ہے. تو فرمایا کہ ہاں ایک طریقہ ہے کہ جب یہ اللہ کے راستے میں نکلے تو تم نماز کی نیت کر لیں, جب تک واپس نہ آنے سلامت پھیر, جب یہ نکلے تو اللہ کا ذکر شروع کر دیں, اور جب تک واپس نہ آ جائیں خاموش مت ہونا, اور جب یہ نکلے تو روزے کی نیت کر لیں, جب تک واپس نہ آئیں تو افطار مت کرنا. یا رسول اللہ, اتنی لمبی نماز روزہ ذکر بس میں ہے. فرمایا اگر تو کر بھی لے, کر نہیں سکتی, اگر تو کر بھی لے تو بھی اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کے اجر کے دسویں حصے کو نہیں پا سکتی. اللہ کے راستے میں نکلنا اتنا قیمتی ہے, اتنا قیمتی. پھر نکلنا, نکلنے کے بعد جو اعمال کرنا, ان اعمال کی قیمت بڑھ گئی. پھر جو تھوڑی بہت جو مشقت آتی ہے, اب تو مشقتوں کا زمانہ نہیں چلا گیا, تو تھوڑی سی کو مشقت آ گئی, کوئی اللہ کے راستے کی سردی برداشت کر لی, کسی نے گرمی برداشت کر لی, اللہ اس کی برکت سے جہنم کی گرمی سے بچائیں گے, جہنم کی سردی کے عذاب سے اللہ کو بچائیں گے. جو گرد ان کے بدن پہ پڑی وہ جہنم کی آگ کے جہنم کے دھوئیں سے بھی ان کو بچا لیں گے. جو گرد ان کے بدن پہ پڑ گئے, ایک صبح یا ایک شام اللہ کے راستے میں لگا دی, اللہ اکبر. کہ جو کچھ دنیا میں, جو کچھ دنیا میں اس سے زیادہ اللہ پاک دے دیں گے. حالانکہ یعنی بات ہے کہ پوری دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں. تو یہ کیا, اس میں کوئی یعنی تشبیہ تو دی گئی, یہ کیا ہے؟ تو علماء اللہ ان کی زندگیوں میں برکت دے, اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے, ایک ایک چیز کو سمجھاتے ہیں, اس کی وضاحت کرتے ہیں. دیکھیں اس سے مراد یہ ہے کہ اگر یہ ساری دنیا کسی ایک شخص کو دے دی جائے, یا آپ کا سارا انگلینڈ, سارا یورپ, سارا آپ کا جو ایشیا, افریقہ, اس کے جتنے خزانے, سونا, چاندی, جتنی حکومتیں, جتنے مال, رسوم, جو کچھ ہے سب ایک آدمی کو اس کا مالک بنا دیا جائے, اور وہ اس سارے کو اللہ کے نام پر صدقہ کر دے, اس پر جو اس کو اجر ملے گا اللہ کے راستے کی ایک صبح یا ایک شام کا اجر اس سے زیادہ ہوگا. اللہ کے راستے میں نکلنا بڑا مبارک ہے. پھر کوئی تھوڑی بہت مشقت آ گئی, عبد الرحمان بن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ 30 غلام آزاد کیے, 30 غلام آزاد کیے. تو اس شخص نے بڑے کسی شوق سے دیکھا, پوچھا کیا دیکھ رہے ہو حضرت, آپ نے 30 غلام اللہ کے نام پر آزاد کر دیے. میں نے کہ اس سے زیادہ جلدی چیز بھی بتاؤں. مجھے فرمائیں کہ ایک آدمی اللہ کے راستے میں سواری پہ سوار جا رہا ہے, اور اس کے ہاتھ میں چابک پکڑا ہوا تھا گھوڑے کو یا اونٹ کو, اس کو چلانے کے لیے. تو اس کو اونگ سی آئی. تو اس کا جب اونگ آئی تو ہاتھ اس کا ڈھیلا ہوا, تو اس کے ہاتھ سے وہ چابک نیچے گرا. جب نیچے گیا تو اس کو ایک دم اسے جھٹکا سا لگا. یہ جو معمولی سا جھٹکا اس کو لگا ہے, یہ اللہ کے راستے میں لگا ہے, اس پر جو اجر اس کو ملے گا وہ عبد الرحمان بن عوف کے 30 غلام آزاد کرنے سے زیادہ ہے. تو اللہ کے راستے میں اللہ کی توفیق ہے, اللہ کا فضل ہے. میرے بھائیو, ہمیں اللہ نے اپنے کرم سے یہاں نکلنے کی اور یہاں تک آنے کی توفیق دی ہے. میں اللہ پاک کے شکر گزار بھی ہوں. اب اس سارے سے کچھ مقصود ہے, یہاں جو آنا ہے صرف اتنا نہیں ہے کہ بھائی کوئی بزرگ تشریف لا رہے ہیں, ہم ان کے بیان سنیں گے, کوئی بات سنیں گے, نہیں. میرے بھائیو بزرگوں, ایک محنت ہے, ایک مقصد ہے, اس کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے. ایک کام ہے جس کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے. اللہ نے اس امت کو چنا ہے اس کام کے لیے, اللہ نے بھیجا ہے کام کے لیے. ساری دنیا کے انسانوں کو اس زندگی کی طرف بلایا جائے جو زندگی ضمانت ہے دنیا اور آخرت کی, سارے پریشانیوں کے حل ہونے کی, جس پہ اللہ پاک دنیا اور آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائیں گے, عزتیں عطا فرمائیں گے, امن عطا فرمائیں گے. اس زندگی کا سادہ سا نام, آسان سا نام یہ ہے کہ دین. میرے بھائیو, جیسے اللہ نے ساری دنیا کے انسانوں کے لیے پیدائش کا ایک نظام بنایا ہے سب کے لیے, وہ بدلتا نہیں ہے. کسی مالدار کے گھر میں نکاح ہوا, اس کے ہاں اولاد کی ولادت ہوئی, یا کسی فقیر کے گھر میں, انگلستان میں بچہ پیدا ہو یا ہندوستان میں پیدا ہو, سب کے ہاں ایک ہی نظام ہے, ظاہری نقشے مختلف ہیں اس کے. اسی طرح پرورش کا نظام بھی اللہ نے سارے انسانوں کے لیے ایک ہی بنایا ہے, وہ بدلتا نہیں ہے. ایک میں بہت مالدار شخص ہے, اس کے دسترخوان پہ کئی قسم کے کھانے, کچھ میٹھا, کچھ مشروب, اور دو تین ملازم اس کی خدمت میں ایک دو ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اس نے ہزاروں روپے خرچ کر کے کھانا کھایا ایک وقت کا, اور اس کے مقابلے میں ایک مزدور سڑک کے کنارے چپاتی کی چٹنی, اس کو چٹنی کے ساتھ اس نے چپاتی کھا لی. اس نے بھی کھانا کھایا, اس نے بھی کھانا کھایا. نقشہ بظاہر مختلف ہے, لیکن اندر کا نظام کیا ہے؟ کہ کھانا تھوڑی دیر اندر رہ کے باہر نکلے تو دونوں پیر کہلاتے ہیں, اور تھوڑی دیر باہر رہ کے تھوڑی دیر پیٹ میں رہ کے نکلے, تھوڑی زیادہ دیر رہ کے نکلے تو دونوں پخانہ بن جاتے ہیں, کوئی فرق نہیں دونوں میں. اسی طرح سب انسانوں کے لیے موت کا نظام بھی ایک ہے, ظاہری نقشے مختلف ہیں. ایک شخص یعنی کسی کھاتے پیتے کرانے سے ہے, اس کی موت کا وقت آیا, کئی طرح کی دوائیاں, اسپتال, کئی مشینیں, کئی ڈاکٹر, اور ایک فقیر جھونپڑی میں پڑا ہوا ہے, کو پانی کا گھونٹ پلانے والا نہیں ہے, اس کی موت کا وقت آیا. ظاہری نقشہ تو بہت مختلف ہے لیکن اندر کا نظام کیا ہے, روح نکلتی اور انسان ختم ہو جاتا ہے. میرے محترم بزرگوں بھائیو, سب انسانوں کے لیے اللہ نے پیدائش کا, پرورش کا اور موت کا نظام سب کے لیے ایک بنایا ہے, وہ بدلتا نہیں ہے. اسی طرح سے سارے انسانوں کے لیے کامیابی کا نظام اللہ نے ایک بنایا ہے, وہ بدلتا نہیں ہے, سب کے لیے ایک ہے. چاہے وہ مالدار ہے, غریب ہے, بادشاہ ہے, فقیر ہے, چاہے وہ اکثریت میں ہے, اقلیت میں ہے, چاہے وہ کالا ہے, گورا ہے, کسی قوم, کسی قبیلے, کسی زبان سے اس کا تعلق ہے, سب کے لیے ایک ضابطہ ہے کہ جن انسانوں کی زندگیوں میں دین ہوگا اللہ ان کو کامیاب کریں گے, اور جن کی زندگیوں میں دین نہیں ہوگا اللہ ان کو ناکام کریں گے. اللہ نے قرآن میں مختلف قوموں کے واقعات بیان کیے ہیں, اور ان سے اس اصول کو ساری انسانیت کے سامنے اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے رکھا ہے کہ دیکھو, ایک طرف اقلیت ہے اور ایک طرف اکثریت ہے. یہ یقین جو ہے نا, یہ قیامت تک کے لیے مختلف دور میں ہی آتے رہتے ہیں. یہ ہمارے ساتھ اکثریت ہو گئی, ہم کامیاب ہو گئے, اور ان کے ساتھ اقلیت ہے, یہ ناکام ہو گئے. اور اللہ نے قوم نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے یہ سمجھا دیا کہ دیکھو, اکثریت اگر دین پہ نہیں ہوگی اللہ ان کو ناکام کرے گا, اور اقلیت اگر دین پر چلے گی, 80-85 ہیں, اللہ ان کو کامیاب کریں گے. اسی طرح کہیں یقین ہے کہ جب مال سے کام بنیں گے, مالدار ہونا اس کے لیے دوڑ لگاؤ, مال سے کام بنیں گے. اللہ نے اس بات کو سمجھایا کہ دیکھو, قارون کے پاس اتنے مال کے خزانے ہیں کہ اس کی چابیاں اٹھانے کے لیے لوگوں کی جماعت چاہیے, لیکن دین نہیں ہے, دین نہیں ہے. اور سامنے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے فقیر, بازار فقیر ہیں, جھونپڑی میں رہتے ہیں, ایک چوگا پہننے والے ہیں اور اس میں رہنے والے, اور ادھر سارے خزانوں کا مالک ہے. اللہ پاک نے ضابطہ بتا دیا کہ دیکھو, اگر دین نہیں ہوگا تو اللہ اس کو ناکام کریں گے اور اللہ اس فقیر کو کامیاب کریں گے. ایک ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ حکومتیں ہوں گی, اس سے کام بنیں گے. اللہ نے قارون کو بہت بڑی حکومت, اس کے فرعون کو بہت بڑی اللہ نے حکومت دی, یہاں تک دعوے کرتا تھا کہ میں پورے ملک کے مصر کا مالک ہوں, میرے محلات کے نیچے نہریں بہتی ہیں, اور تم مہین, تم گرے پڑے لو, تم کون ہو, تمہاری کیا حیثیت ہے؟ اور اللہ پاک نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور ہارون علیہ السلام کو اللہ نے عزتیں دی, کامیابیاں دی, اور فرعون کے نام کو بھی اللہ نے گالی بنا دیا, اور اس کو اپنی ساری فوجوں سمیت بحر گزر میں غرق کر دیا, اور وہ قسم پوس غریب ٹوٹے پھوٹے مسکین بنی اسرائیل, ان کو اللہ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سمندروں سے پار کرا دیا, اللہ نے ان کو کامیاب کر دیا. نمرود, اس کے اندر بھی یہ بات تھی کہ حکومتوں سے کام بنیں گے, اپنے سامنے سجدے کراتا تھا لوگوں کو, اپنے سامنے کہ میرے سامنے جھکو, سجدہ کرو, پھر تمہاری معیشت ٹھیک ہوگی, پھر تمہیں روزی ملے گی, پھر تمہارا معاش کا نظام ٹھیک ہو, ہمارے ہاتھ میں ہے سارا کچھ. نمرود بھی یہ کہتا تھا, اور پھر اللہ پاک نے دکھایا وہ سر جس کے سامنے سجدے کراتا تھا, اسی سر پہ اللہ نے جوتے لگوائے, اللہ نے اس کو ناکام کیا, اور چھوٹے چھوٹے مچھر بھیج کے اس سارے نقشے کو اس نے اللہ پاک نے ختم کر دیا. ہاں, بدنی قوت, اس سے کام بنیں گے. اللہ نے قوم عاد کی ہوا بھیج کے اس کے ذریعے سے صفائی کر دی, یعنی اس سے کام نہیں بنیں گے تمہارے, دین ہوگا تو اللہ کامیاب کریں گے. زرعی ترقی کے مالک بن جاؤ, زرعی ترقی, قوم سبا, اللہ نے پورا ڈیم ان کے اوپر توڑ دیا اور صاف کر دیا اللہ نے کہ دیکھو, اس سے کام نہیں بنیں گے, اس سے مسئلے نہیں. صنعتی ترقی, قوم سمود ایسی, اللہ پاک نے اس کی. تو میرے بھائی, اب ایک خواہشات کرو, اپنی خواہشات پوری کرو, اور حلال حرام کوئی پرواہ نہیں. قوم لوط اس رخ پر چل پڑی, پوری بستیوں کو اٹھا کے اللہ نے اوپر لے جا کے فرشتوں کے ذریعے سے نیچے پٹک کے پھینکا, اوپر کنگرے پتھر برسا دیا. یہ بنیادیں ہیں, اور اللہ کے ہاں جو اصول ہیں وہ بدلتے نہیں ہیں, ورنہ سجد سنت اللہ کی تبدیل, اللہ کے قانون بدلتے نہیں ہیں. جہاں دین ہوگا اللہ ان کو کامیاب کریں گے, اور دین نہیں ہوگا اللہ پاک ان کو ناکام کریں گے. میرے بھائیوں, اور یہ ایک ہی راستہ ہے, دوسرا نہیں. اس یقین کے ساتھ سنیں, ماشاءاللہ سارا پرانا مجمع ہے, ایک مذاکرے کے طور پر بات ہے, انہیں کہنے والا کو بہت آگے ہے. نہیں, ہم سب ایک ہی ہیں, ہم سب اکٹھے ہیں. ہمارے اندر یہ بات دیکھیں, دین کے علاوہ کوئی راستہ ہے ہی نہیں. وہ راستہ نہیں ہے. ڈگریاں لے لو, حکومتیں لے لو, مال لے لو, اللہ دے دے گا, لیکن اللہ خون کے آنسو رلائے گا, نہیں کام بنے گا. کر کے دیکھ, یہ کوئی پرانے قصے نہیں ہے, ہر دور میں یہ ہوگا. تو فضائل اعمال میں حضرت نے یہ لکھوائی تھی, ہر شیخ سے کہتے ہیں, اس کے فضائل اعمال میں, فضائل صدقات میں جتنے بھی اس کے حصے ہیں, یہ سب حضرت شیخ کے ذریعے سے لکھوائے ہیں. لیکن ایک حصہ ایسا ہے جو مولانا شام رسن صاحب سے لکھوایا ہے, یہ مولانا رسن تو خود لکھوایا تھا, باقی تو ان سے کہا کہ آپ لکھیے, خود لکھوایا ان سے کہ یہ چیزیں آپ لکھیے جمع, پھر اس کو دیکھا بھی. اور اس کا نام کیا ہے آخری حصہ جو ہے, مسلمانوں کی موجودہ پستی کا واحد علاج. انگریزی میں کہتے ہیں دا مسلم ریجنریشن اینڈ سولی ریمیڈی اونلی. یہ جو لفظ ہے نا واحد کا, یہ بڑا عام لفظ ہے. اس میں مسلمانوں کی پستی کا واحد علاج. اور کوئی راستہ نہیں. آپ حکومتوں کو ساتھ لے لیں, فوجوں کو ساتھ لے لیں, اور نئے سے نئے ہتھیار اپنے ہاتھ میں لے لیں, پھر بھی کام تب بنیں گے جب دین ہوگا. یہ اس کا خلاصہ ہے. اس سارے کتابچے کو آپ پرانے حضرات ہیں, ایک نشست میں اس کو پڑھنا چاہیے, دو تین دفعہ پڑھنا چاہیے, پھر سمجھ میں آئے گی. یہ ایسا نہیں ہے باقی کی نشستوں کی طرح سے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھے, اس کو پورے کو پڑھا جائے. حضرت اس میں ایک بات فرمانا چاہ رہے ہیں میں الیاس رحمتہ اللہ علیہ, کہ دیکھو عزت, بلندی, حفاظت, امن, سکون, راحت, چین, سب کچھ اللہ نے اس کو پورے دین کے ساتھ جوڑا ہے. دین ہوگا تو اللہ کامیاب کریں گے, دین نہیں ہوگا تو اللہ ناکام کریں گے. جس نقشے میں بھی ہوں گے اللہ پاک وہاں ناکامیاں لے جائیں گے. اور دین کب آئے گا زندگی میں, اسی کا اگلا حصہ, اسی میں آگے لکھا ہے. اس کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ دین زندگیوں میں تب آئے گا جب اس کے لیے محنت ہوگی, جب اس کے لیے محنت ہوگی. حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ سماتے, میں نے حضرت سے کہا, مایوس رحمۃ اللہ سے کہا کہ حضرت آپ دوڑ رہے ہیں, ہم آپ کے پیچھے دوڑ رہے ہیں, آپ کیا چاہتے ہیں اس کام سے, کیا چاہتے ہیں؟ میرے بھائیو, یہ کوئی رسم نہیں ہے کہ سروزہ لگا لیا, چلہ لگا لیا ہم نے, اچھا ملکوں کی جماعت بنا کے لے گئے. ایک منزل ہے, ایک ہدف ہے. مولانا یاسر فرماتے تھے کہ ہمارے سامنے ایک منزل ہے کہ ہمیں پہنچنا ہے. وہ کیا ہے؟ جس سطح پہ اللہ کے رسول امت کو چھوڑ کے گئے تھے وہاں پہنچنا ہے. اگر وہ منزل سامنے رکھ کے چلیں گے تو ہر روز ترقی کریں گے, ہر روز آگے بڑھیں گے, ورنہ میرے بھائیو اطمینان آ جائے گا. اور یقین ماننا, پھر آپس میں الجھیں گے, آپس میں ٹکرائیں گے, الجھیں گے آپس میں, جب وہ منزل سامنے نہیں ہوگی. وہ اس کی کمیاں بیان کرے گا, وہ اس کی خامیاں بیان کرے گا, وہ اس کو گرائے گا, وہ اس کو گرائے گا, جب یہ نہیں ہوگا. تو پورا دین ایک منزل ہے جہاں اللہ کے رسول میں چھوڑ کر گئے تھے, کہ پورا دین زندگیوں میں آئے. اور پورا دین تب زندگیوں میں آئے گا جب اس کے لیے محنت ہوگی. تو حضرت نے فرمایا, یوسف نے فرمایا, بھائی سب سے کہا, دیکھو اس کام سے مقصود ہے کہ پورا دین امت میں زندہ ہو جائے, پورا دین زندہ ہو جائے. اور پورا دین اس میں ایمان بھی ہے, عبادات بھی ہے, اس میں اخلاق بھی ہیں, معاملات بھی ہیں, معاملات میں گھریلو معاملات بھی ہیں, اور اس میں کاروباری معاملات بھی, تجارت, ملازمت, کھیتی باڑی, یہ سب معاملات کی قسمیں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ معاشرت ہے, معاشرت میں رہن سہن کے آداب ہیں, اور معاشرت میں ایک دوسرے کے حقوق ہیں, بڑوں کے چھوٹوں پر, چھوٹوں کے بڑوں پر, مسافر کے مقیم پر, مقیم کے مسافر پر, مریض کے تندرستوں پر, تندرستوں کے مریض پر, علماء کے عوام پر, عوام کے علماء پر, حکام کے پبلک پر, پبلک کے حکام پر, ایک دوسرے کے حقوق ہیں. اور اس میں ایمانیات ہے, عبادات ہے, عبادات کی تفصیل ہے, پھر اس میں اخلاق ہے, اخلاق کی آگے تفصیل ہے, معاملات ہیں, معاملات میں گھریلو معاملات ہیں, بیوی کے ساتھ کیسے, بچوں کے ساتھ کیسے, والدین کے ساتھ کیسے, لین دین کیسے ہوگا, ہر ایک چیز متعین, وراثت, یہ ساری چیزیں اس میں, نگاہ ہے, طلاق, اس کی تفصیل آگے پہ معاملات ہے, گھریلو معاملات ہے, پھر معاشرت ہے, رہن سہن ہے, اس کے اصول ہیں اس کے, اور اس کے ساتھ ساتھ حقوق ہیں, کاروباری معاملات ہیں, بازار میں کیسے جانا ہے, اور اسی طرح نہیں کو ملازمت ہے تو اس میں کیا اصول ہے, اس کا کیا طریقہ ہے؟ یہ نہیں کہ جیسے چاہے چلو, آنکھیں بند کر کے نہیں ہے, پورا دین ہے. تو پورا دین پھر معاشرت ہے, پھر قضاء ہے. ایک دو جگہ جھگڑا ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں اس کے جو جاننے والے ان کے پاس جانا, جو اس کے سمجھنے والے ان سے جا کے پوچھنا. تو ہر لائن کا کہیں اللہ نے اختیار دے دیا, کہیں اللہ پاک نے کسی کو اس کے کسی جگہ پر اللہ نے اس کو کوئی بڑائی دے دی, اب اس کو کیسے سارے نظام کو چلانا ہے. تو ہر چیز, یہ حضرات صحابہ کرام کہا کرتے تھے کہ آسمان پہ ایک پرندہ اڑ رہا ہو, وہ پر بند کرے تو ہمیں پتا ہے اللہ کا کیا حکم ہے, وہ پر کھول لے تو ہمیں معلوم ہے اللہ کا کیا حکم ہے. ایک تنکا ایسا نہیں جس کے بارے میں اللہ اور اللہ کے رسول نے انسانیت کے رہنمائی نہیں کروائی. تو پورا دین زندگی میں آ کے, پورا دین زندگی میں آئے, اور پورا دین تب زندگی میں آئے گا میرے بھائیو. یہ جو ہمارے اعلان کر رہے تھے میرے ساتھی کہ جی بڑا اہم بیان ہوگا, جسے پہلے ساتھی کہہ کہ جی ایمان و یقین کی بات ہوگی. دیکھیے یہ ہمارا اعلان مکمل نہیں ہے, ٹھیک ہے, جس نے جو کہہ دیا ہم یہ بول کر رہے ہیں, یہ ہمارا اعلان نہیں ہے. ہماری بات یہ ہے کہ ہم ایک محنت کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے. ہمارا جو اعلان ہے, بیان کا اعلان ہو, کوئی اعلان ہو, ہمارے کہ دیکھو دونوں جہانوں کی کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور اللہ نے اس کو پورے دین کے ساتھ جوڑا ہے. یہ یہ یعنی یہ پینی بات ہے, اور یہ سارے نبیوں کی پہلی بات ہوتی ہے. اے نبی, ہمارے نبی, آپ اٹھیے, کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو ڈرائیے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے. یہ پہلا حکم ہے نبوت ملنے کے بعد جو ملتا ہے نبی کو. اور کیا کہ موسیٰ آپ چل کے جائیے لوگوں کے پاس, یعنی کہ بیٹھ جائیں اور لوگ آپ کے پاس آئیں گے. اذهب, آپ جائیے, اتنی بڑی قوت ہے کہ آپ خود چل کے جائیے. اگر آپ موسیٰ یا ہارون, آپ دونوں جائیے اور چل کے جا کے بات کیجیے, دعوت دیجیے. تو پورا دین زندگی میں ہے, پورا دین زندگی میں ہے. ایسا نہیں کہ کوئی, یعنی کہنا کہ ہماری جو بات کی جو بنیاد ہے نا, وہ یہ کہ دونوں جہنوں کی کامیابی پورے دین میں ہے, اور پورا دین حضور والے طریقے پر ملنے سے آئے گا. ہر مہینے سے دین نہیں آئے گا, اور ہر جیسے چاہے میرے کرو یہ نہیں ہوگا, ہر مہینے سے دین نہیں آئے گا. حضور والے طریقے پر جب محنت ہوگی, اللہ کے یہاں وہ محنت قبول ہے جو حضور والے طریقے پر ہوگی, صحیح یقین سے کی جائے گی, اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی جائے گی, اللہ کے دھیان کے ساتھ کی جائے گی. اچھا, اب کیا ہوتا ہے کہ جب آدمی دین کے کام میں لگتا ہے تو اس میں ایک بات پیدا ہو جاتی ہے, اور جو بڑی خطرناک ہے, کہ میں دوسروں سے افسر ہوں, میں دوسروں سے بہتر ہوں. جب اس کے اندر یا کہ میں جانتا ہوں, جو ہم پرانے ہیں نا جی, ہمارے اندر کا یہ مرض ہوتا ہے کہ ہم تو جانتے ہیں. یہ بات میں نے سنی ہوئی ہے پہلے سے, اچھا مجھے آتی ہے مجھے. تو یہ جب آدمی کے اندر یہ بات آ جاتی ہے کہ میں دوسروں سے بہتر ہوں, میں دوسروں سے بڑھیا افضل ہوں, تو پھر عائشہ سے کہا کہ پھر اللہ کے ہاں اس کی محنت مردود ہو جاتی ہے, اس کی کوئی قیمت نہیں رہتی. اس کے لیے اکرام مسلم ہے, اس کے لیے مسلمانوں کے سامنے جھکنا, تواضع و تذلل اختیار کرنا. جو مومنین کے سامنے تواضع و تذلل اختیار کرے گا, اللہ پاک اس کو کفار میں عزت دے گا. تو دونوں جہانوں کی کامیابی پورے دین میں ہے, اور پورا دین اللہ نے حضور والی محنت کے ساتھ جوڑا, اور یہ محنت اس امت کی ذمہ داری ہے, یہ محنت اس امت کی ذمہ داری ہے. میرے بھائیو بزرگو, اللہ نے کام دیا ہے ہمیں, ایک محنت اللہ نے عطا فرمائی. یہ ہمارا جو جمع ہونا ہے, اس محنت پہ کھڑا ہونے کے لیے, پوری امت کو اس پہ کھڑا کرنے کے لیے, اور اس محنت سے مقصود ہے کہ جس سطح پہ اللہ کے رسول امت کو چھوڑ کے گئے تھے وہاں پہنچنا ہے. اسی بات کو حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے انداز میں فرمایا کہ اس کام سے مقصود کیا ہے, کہ محنت میں حضور والا طریقہ زندہ ہو جائے, محنت میں حضور والا طریقہ زندہ ہو جائے, اور زندگی کے شعبوں میں حضور والے طریقے چالو ہو جائیں. محنت میں حضور والا طریقہ زندہ ہو, اور زندگی کے سب شعبوں میں حضور والے طریقے چالو ہو جائیں, یہ مقصود ہے. اس منزل کو سامنے رکھ کے ہم کتنا آگے بڑھ رہے ہیں, کتنا ترقی کر رہے ہیں. یہ سننا, جب آدمی کسی بات کو سنتا ہے طلب سے, شوق سے سنتا ہے, میرے بھائی بزرگوں, فائدہ تو اللہ ہی دیتا ہے. رب اللہ ہے, تربیت اللہ کرتے ہیں, تربیت کرنے والے اللہ ہیں, رب اللہ. اور تربیت کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کے تمام مصلحتوں کی رعایت رکھتے ہوئے اس کو اس کے کمال تک پہنچا دینا, اس کو اس کے کمال تک پہنچا دینا. پرانی بات ہے, 84-85 کی بات ہے, 네, 말하면 아야도 말도 세야도 해처럼 뜰래래. 아하, 맛가래 이제 맛도 기록시. 이제 맛도 그럼 하나 끝내서 빨리. 그래서 말 유성 뜰래가다 해처럼. 그래, 이제 뭐 라면 먹어야 그래. 또 이제 맛도 그 आप रुक्ष यानी उनके रवानगी से पहले उनसे थोड़ी सी बात करना ये आपके लिए इसी तरह जो वापस जाने वाले उनसे बात करना ये जो आपकी ये जो जगह है क्या मस्जिद का नाम क्या मक्की मस्जिद ये जो तो ब्लैकबर्न की जो मस्जिद है माशाल्लाह यहाँ सुना के भी माशाल्लाह खूब जमातें आती हैं चिल्ले वाली तीन चिल्ले वाली जमातें यहाँ आती हैं फिर यहाँ से आगे उनकी हिदायत दी जाती है उनको रवानगी ये सारी सुन्नत अमाल हैं सारे सुन्नत अमाल हैं जो सुन्नतें ही उनमें से जो मिट्टी की सुन्नतें हैं तो हैसन ने हजरत कहा कि जब आप प्राइवेट में हुआ करें तो फजर का बयान और जमातों की रवानगी की बात और वापसी की बात ये आपके जिम्मे है तो अब निभाया खूब निभाया 75 साल तक करके दिखाया कैसे किया जाता है हमने आंखों से देखा कि टांग टूटी हुई है और प्लस्तर चढ़ा हुआ है चारपाई पे लेट के और पीछे जो है सर के नीचे तकिया रख के और 3.5 घंटे बयान किया और कहते थे 1 घंटा बयान करो ताकि उसके बाद खाना खाना हमने यानी शबे जुमा में खाने का ख्याल आ जाना पुरानों के जोड़ में खानों का ख्याल आ जाना और उसकी बुनियाद पर चलना मैं आगे नहीं कहता कुछ भी ये हमारे सोचने की बात है हमें काम के लिए जमा हुए एक मेहनत के लिए जमा हो गया मेरे भाई कहाँ चले गए कहाँ चले गए एक मेहनत है जिसपे उम्मत को लाना है अपने आप को लाना है उसपे रस्म रिवाज नहीं है एक मेहनत है एक जिम्मेदारी है जिसपे पूरी इंसानियत को लाने के अल्लाह ने हमें उसके लिए चुना भेजा है अल्लाह ने सादत है हमारी कि अल्लाह ने हमें उस काम के लिए ये मामूली बात नहीं है हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे तशरीफ ले गए अल्लाह ने उस वक्त आपके आपके जरिए से कुछ चीजें आपको आपके जरिए से इंसानियत के पास भेजी जिसमें से एक बात ये कही उसमें चंद बातें फरमाई उसमें कहा कि इस ये उम्मत इसका नाम मुसलमान होगा और इनका दीन इस्लाम है और दावत उसने क्या नमाज रोजा और सदका ये इनको इनके इनके जो अमाल है वो ये होंगे और उसके बाद इनका काम क्या है कि ये दावत देंगे नेकी की तरफ दावत देंगे बुराई से मना कर ये वहां मेराज से अल्लाह अल्लाह पाक ने हुजूर को देके भेजा www.atabliq.org हिजरत करेंगे और नकलो हरकत करेंगे जो हो दीन की मेहनत करना इनका काम है अल्लाह ने इसके लिए भेजा इसके लिए चुना है अल्लाह ने तो मेरे मोहतरम बुजुर्गो अल्लाह ने हमें आपको एक काम दिया एक मेहनत दी है तो मैं सलाह था कि दोनों जहानों की कामयाबी अल्लाह ने पूरे दीन में रखी है और कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके और कोई रास्ता नहीं और दीन तब जिंदगी में आएगा जब इसके लिए मेहनत होगी अल्लाह ने एक काम दिया है सुम्मत को मेहनत सूरत फातिहे में पढ़ते हैं ना यही दिन सिरात अल मुस्तकीम कि अल्लाह तो हमें सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई फरमा सिरात जो अरबी के जो अल्फाज है अरबी तो इतनी जामे जुबान है हमें इसका अंदाजा नहीं है मैं एक जगह देखता था ये तो घोड़े के लिए 850 अल्फाज हैं ऊंट के लिए 1250 अल्फाज हैं ऊंट के लिए 1250 उसकी मुख्तलिफ शक्लें मुख्तलिफ कहते उस पर इतनी जामे जुबान अल्लाह ने तो अब रास्ते के लिए कई अल्फाज इस्तेमाल होते हैं सदीक भी है तरीक भी है शारे भी है कई अल्फाज है लेकिन यहाँ सिरात का लफ्ज इस्तेमाल किया सिरात उस रास्ते को कहते हैं जो बिल्कुल सीधा होता है उसमें कोई मोड़ कोई टेढ़ापन नहीं होता और कुशादा खुला वाजी होता है और वो रास्ता सबसे आसान सबसे मुख्तसर होता है और मंजिल तक पहुंचाने वाला होता है और आखिरी बात बड़ी अहम है वो जो है ना कि मुसलमानों की मौजूदा बस्ती का वाहिद इलाज वो आखिरी बात बड़ी अहम है इसमें कि सिरात वो एक ही होता है इसके अलावा भी नहीं होता एक ही है मेरे सारी दुनिया को हम खुलम खुला की बात कहें कि अरे भाई इज्जत चाहते हो तो इस रास्ते को अख्तियार करो अमन चाहते हो तो दीन लेके आओ अगर तुम इत्मीनान राहत सुकून चाहते हो तो दीनी जिंदगी लेके आओ तुम्हारे घरों में सुकून नहीं आ सकता जब तक दीन नहीं होगा तुम्हारे माश के मसले हल नहीं हो सकते जब तक दीनी जिंदगी तुम्हारे अंदर नहीं होगी एक धोखा लग जाता है आदमी धोखा लग जाता है नहीं मेरे भाई बहन दीन भी अल्लाह पाक कामयाबी देंगे और दीन को अल्लाह ने नबूवत वाली मेहनत के साथ जोड़ा है नबियों वाले काम के साथ अल्लाह ने जोड़ा है अल्लाह ने इस उम्मत को चुना है इस काम के लिए हुवा जतबाकुम अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया है اس محنت کے لیے اللہ نے بھیجا ہے. ہمارا جمع ہونا اپنے آپ کو بھی اور پوری امت کو اس محنت پر کھڑا کرنے کے لیے ہے. یہ اللہ کا شکر ہے میرے بھائی کہ اللہ نے اس گئے گزرے زمانے میں اس کام کو شروع کرا دیا. وہ بڑے کے درجات بلند کرے, انہوں نے غیب پہ نظر رکھ کے کام شروع کیا. ان کے سامنے کہاں یہ نقشہ تھا سارا, جو پہلی جماعت یہاں پر آئی کہاں اتوار کو جمعہ پڑھتے تھے اور وہ پوچھنے کو تیار نہیں تھا, ڈائریکٹروں سے نام تلاش کر کے وہاں مسلمانوں سے ملتے تھے. کہاں یہ اتنا بڑا نقشہ. یہ وہ سب پہلوں کی برکت ہے, ان کی وجہ سے اللہ پاک نے سارا نقشہ کام. اس میں ہمارا آپ کو کوئی کمال نہیں, اس لیے جتنی ہے نا جی, دیکھیے یہ کام جو پرانوں کے جوڑ میں جمع کرنے کا جو مقصود ہے, ایک تو یہ کہ ہم اس کام پر آئیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کام کو جیسے کرنا چاہیے اس طرح. یہ جو مذاکرے ہیں جتنے بھی ان شاء اللہ آگے بڑے ہمارے مختلف رسم بات فرمائیں گے, اس سے صرف اتنا نہیں ہے کہ اس کو بات سنیں بلکہ آداب کے ساتھ توجہ. دیکھیے جب آدمی کسی بات کو سنتا ہے, اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو سنتا ہے, یہ صرف سننا ایک پہلا قدم ہے. اس کے بعد جب اس پہ کوشش کرتا ہے, محنت کرتا ہے اس پہ, پھر اللہ پاک آہستہ آہستہ اس کی صحیح حقیقت تک اس کو پہنچاتے ہیں, اس کے مصداق تک اس کو اللہ پہنچاتے ہیں. جب اس پہ محنت کرتا ہے, سننا ایک درجہ ہے, پھر اس پہ محنت کرنا. تو اب کام بھی ہو اور کام اپنے اصولوں کے ساتھ ہو, اس کو صحیح طریق. اس لیے بڑوں کی صحبت میں آنا اور ان کے پاس بار بار جانا, اس میں اللہ سے فرماتے تھے کہ سایان تبلیغ مقامات تبلیغ سے اصل کی طرف کو کھینچتے رہے. سایان تبلیغ یعنی جو دین کی محنت کرنے والے ہیں وہ اپنی اپنی جگہوں سے اصل کی طرف کو رجوع کرتے رہے, اور اس کام کا جو بنیادی جو میدان ہے محنت کا, وہ میرے بھائیوں بزرگوں ہندو پاک اللہ نے اس دور میں اللہ نے توفیق عطا فرمائی. تو بار بار ان حضرات کے پاس ہمارا جانا ہوتا رہے, ہندوستان میں, پاکستان میں, بنگلہ دیش میں, وہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو پہلے لوگ چلے گئے, بڑے لوگ چلے گئے, لیکن میں سن رہا کہ یہ سارا مجموعہ انہیں کی برکت سے ہے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بزرگ فرماتے تھے نا جی, تو صحابہ اس پانی کو نیچے گرنے نہیں دیتے تھے, اور اس کے بعد پھر وہ اچھا ہاتھ اس میں ہاتھوں پہ مل کے چہرے پہ مل لیتے تھے. اچھا بعد میں جن کے ہاتھ میں پانی نہیں آتا تھا وہ اس کے ہاتھوں پر ہی ہاتھ مل کے اسی سے برکت لے لیتے. اچھا بھی چلو اور بڑوں کو ہم نہیں مل سکے ان کے پانی, ان کی صحبت میں جو لوگ 40-50 سال رہے ہیں وہ ان کی صحبت میں ہمارا جانا ہو جائے کرے. اصل تو یہ کہ ہم خود چل کے جائیں وہاں پر, لیکن اللہ ان بڑوں کو جزائے خیر دے, یہ اٹھ کے ہمارے پاس آ جاتے ہیں. ہم 90 سال کی عمر میں ایک آدمی ہمارے پاس کچھ تو ہے, کچھ تو بات ہے. تو ہم میرے بھائیوں جتنا ہم اس محنت میں, محنت ہے اور اوپر والوں کی صحبت ہے اس میں جانا, اور اس کام میں کام کو اس کے اصولوں کے ساتھ کرنا, صرف کام کرنا کافی نہیں بلکہ محنت کو اس کا جو طریقہ ہے, اس کی جو ترتیب ہے, اس کی جو نہج ہے, اس کے جو اصول ہیں, اس کے ساتھ اس کام کو کرنا. کام پورا امانت ہے. یہ جو اس کی مذاکروں کے لیے کارگزاری بھی سنیں گے, بیانات بھی ہوں گے, مفتی پہلو ان شاء اللہ بڑے رکھیں گے سامنے. تو یہ کام امانت ہے, امانت ہے, بلکہ دین پورے کا پورا امانت ہے. اور امانت میں دو اصول ہوتے ہیں, ایک یہ ہے کہ جن کی امانت ہے ان تک پہنچاؤ, اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جیسے ملی ہے امانت اسی طرح پہنچاؤ. ماشاء اللہ یہ علماء کرام بتاتے ہیں کہ ایک آدمی نے 100 روپے کا نوٹ کسی کو دیا, بھائی یہ امانت ہے فلانے کو دے دینا. تو پرانا پھٹا پرانا سا تھا, اس نے اکرامن کیا کیا کہ میں اچھی نیت سے کیا کہ میں نیا نوٹ اس کو دے دیتا ہوں, چلو پرانا اپنے پاس رکھ لیتا ہوں. تو علماء کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے, اس کے لیے چونکہ یہ امانت ہے اس میں, یہ بھی یعنی اس کے لیے مناسب نہیں ہے, ٹھیک نہیں ہے اس کے لیے. میرے بھائی بزرگوں یہ کام امانت ہے. جبرائیل امین ہیں, اللہ سے امانت لیتے ہیں اور نبیوں تک پہنچاتے ہیں. کوئی چیز اللہ کہہ رہے ہیں کہ امین ہے, کوئی چیز ادھر ادھر نہیں کر سکتے, نہیں کرتے. اس کے بعد جس نبی تک پہنچتی ہے, اور نبیوں کے بارے میں تقریباً سارے جتنے نبیوں کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے ان میں سے کئی نبیوں کی زبان سے یہ بات کہلوائی ہے, انی لکم ناصحون امین, دیکھو میں امانت دار ہوں, کام کو ادھر ادھر نہیں جانے دوں گا, کسی چیز کو ادھر ادھر نہیں کروں گا. کیونکہ ذرا سی ایک بشری تقاضے سے چوک ہو گئی, ضرور ہو گیا کہ وہ انشاءاللہ نہیں کہہ سکے, فوراً آسمان سے پوچھا کہ آپ نے انشاءاللہ کیوں نہیں کہا. تھوڑی سی اس کی یعنی کہ ایک اندر ایک تقاضا تھا کہ ان سرداروں سے بات کر رہا ہوں, یہ تو اپنا ہی آدمی ہے, اس سے بعد میں بات ہو جائے گی. تو فوراً کیونکہ آپ نے جو ہے اپنی تیوری کیوں چڑھائی, چہرہ کیوں موڑ لیا آپ نے ان سے آپ کو, تو میں کہ ادب علی ربی, میرے رب نے مجھے ادب سکھایا. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام امین ہوتے ہیں, اور اللہ کے رسول تو دشمن بھی کہنے کے مجبور ہیں کہ صادق اور امین ہے, صادق اور امین ہے. ہجرت کے موقع پر آپ سیدنا علی کرم اللہ وجہ کو وہاں چھوڑ کے اور جا رہے ہیں ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف, اور کس لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں, بھائی یہ امانتیں جن جن کی ہیں ان کو دے کے پھر آپ میرے پاس آ جانا مانگتا, اور یہ امانتیں کن کی ہیں جو 100 تلواریں لے کے باہر کھڑے ہیں کہ اس شخص کے 100 ٹکڑے کرنے ہیں. یہ امانت ہے. جب دنیا مادی چیزوں کو اس طرح سے وہ اس لیے مجبور ہے یہ کہنے کے لیے امین ہے, یہ صادق ہے, کہ اس حال میں بھی ان کی امانت نے ذرا سی رد و بدل نہیں کیا, اس نے ان کے حوالے کر دیا. اور پھر جن حضرات صحابہ کرام کو ملا انہوں نے نہ صرف پہنچایا بلکہ پہنچانے کا حق ادا کیا, اور ایک ایک چیز انسانیت کے پاس کھول کھول کے رکھ دی ہر چیز پورا, اور اللہ کے پھر علماء کرام کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے, انہوں نے ہر چیز کو وہاں سے لیا اور ان تک پہنچایا. میرے بھائیوں یہ کام امانت ہے. جس طرح اوپر سے ملا اسی طرح صدیوں کے بعد ایک محنت دی ہے اللہ نے, جس پہ اللہ نے امت کو جمع کیا, امت کو جوڑا ہے, صدیوں کے بعد ایک کام اللہ نے دیا. بعض اوقات آوازیں لگتی ہیں کہ اس طرح کر لو اس میں زیادہ فائدہ ہے, اس طرح کر لو اس میں زیادہ فائدہ ہے, کسی آواز کے پیچھے جو ہمیں جیسے اوپر سے ملا ہمیں اسی طرح سے کام کو لے کے چلنا ہے. اور انشاءاللہ اللہ پاک اس میں ایسا رحمتہ اللہ علیہ نے انتقال سے اس میں کچھ عرصہ پہلے ہم کچھ ساتھی جمع ہوئے, ان کے بعد کچھ باتیں پوچھی, ایک بات فرمائی کہ دیکھو جو ہم نے کام ان اکابر خلاصے سے لیا تھا منائی صاحب, ہم 10-12 ساتھی تھے, اس میں منائی بہن صاحب بھی تھے, بہ فاروق صاحب بھی تھے, ہم لوگ سارے اکٹھے مل کے گئے. تو میں کہ جو کام ہم نے ان اکابر خلاصے سے لیا ہے, مولانا الیاس رحمۃ اللہ, مولانا یوسف رحمۃ اللہ, مولانا احمد, یہ آخری آدمی تھے آئی صاحب اور مولانا محمد احمد صاحب, میں نے اس چیز کہ یہ دونوں آخری آدمی تھے جو مولانا الیاس رحمۃ اللہ کی صحبت یافتہ تھے, اور دونوں 2 مہینے کے وقفے سے دونوں چلے. مولانا محمد احمد صاحب بھی ان کے 47 میں حضرت کے ہاں گئے تھے, مولانا آج سب 44 کی شروع میں گئے تھے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. تو یہ دونوں حضرات, اور پھر ایسا نہیں کہ صرف گئے اور اس کے بعد آ گئے, بلکہ تسلسل سے چلتے رہتے. آپ حضرات کے سامنے بہت سارا دیکھ رہا ہوں, تو ہے کہ جو کام ہم نے ان بڑوں سے لیا ہے ہم نے وہی کہنا ہے, پوری قوت سے کہنا ہے, ہم نے وہی کہنا ہے پوری قوت سے کہنا ہے. اور پھر ایک موقع پر ہم نے فرمایا کہ دیکھو تم اور کسی چیز میں نہ پڑھنا, ہم نے تمہارے سامنے کام رکھ دیا ہے, تم اس پہ چلتے رہنا, امت تمہارے سے جڑتی جائے گی, کسی چیز میں نہ پڑھنا, کسی چیز میں نہ لگا. میرے بھائیو اللہ نے کام دیا ہے, امانت ہے. مسئلہ کہاں اٹکتا ہے کہ ہم سننے اور سنانے کو کام سمجھ لیتے ہیں, ہم نے کہہ دیا اور ہم نے سن لیا, آگے کسی کو 2-4 کو کہہ دیا انہوں نے, نہیں, اس سے پوری امت کو لانا ہے. جب ہمارے اندر اس کا عزم ہو, دیکھیں دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, قلوب اللہ ہی پلٹے گا, ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہمارے اختیار میں نہیں, لیکن اندر جن کے اندر ایک بے چینی ہوگی, جن کے اندر ایک درد ہوگا, اس کے لیے راتوں کو روئیں گے, پریشان ہوں گے, اللہ ہم کیا کریں, کیسے ہم انسانیت کو اس پر لے آئیں, اور ہر ایک کے لیے ہمدردی, ہر ایک کے لیے خیر خواہیں. کوئی ہمیں پتھر بھی مارے پھر بھی برداشت کریں گے, کوئی دھکا بھی دے پھر بھی برداشت کریں گے. اس پہ یعنی جب آپ نے دعوت دینی شروع کی 3 سال تو چپکے میں, جب حکم ہوا کہ بھی آپ اپنے قریبی رشتے داروں کو ڈرائیے, آپ نے صفا پہاڑی پہ چڑھ کے جو بات کی تو پہلا پتھر سگے چچا نے مارا, پہلی گالی سگے چچا نے دی, اور اس کے بعد بیٹوں کو کہا کہ اس کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دیں, ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی, طلاق نکاح ہوا ہوتا, دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دیں. اللہ اکبر. اس کے بعد جب فتح مکہ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس میں داخل ہو رہے تھے مکہ, اللہ اس شان سے داخل ہو رہے تھے, تو لیکن توازو آپ کی گردن اونٹنی کی کوہان کے ساتھ چھو رہی تھی اور لا الہ الا اللہ ہوا تھا. ہم نے کچھ نہیں کیا, اکیلے اللہ نے سب کچھ کیا. الحمدللہ الذی انجز وعدہ, اکیلے اللہ نے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا. ہزم الاحزاب, اکیلے اللہ نے لشکروں کو شکست دی. ونصر عبدہ, اور اکیلے اللہ نے کمزور بندے کی مدد کی. میں نے کچھ نہیں کیا, ہم نے کچھ نہیں کیا, ہم نے کچھ اکیلے اللہ نے کیا سب کچھ. اور تھوڑا سا ایک حضرت صاحب دیوبالا رضی اللہ عنہ ایک جملہ کہہ دیا انہوں نے, الیوم یوم الملحما, آج کا دن ٹکا بوٹی کرنے کا دن ہے, آج تمہیں سبق سکھائیں گے. پریشان ہو گئے ابو سفیان بھی, اور یہ کیا کہہ رہے ہیں, حضور کے پاس آ گیا اور جھنڈا ان کے ہاتھ میں, حضور ساری آپ کو ساری تفصیل سامنے, کہا کہ نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے, بالکل ایسی بات نہیں ہے بھائی, بادشاہ تو یہ نبوت ہے, نبوت ہے. یہ کیا فرمایا کہ نہیں نہیں, الیوم یوم الملحما, آج تو ایک دوسرے کا رحم کھانے کا دن ہے, رحم کھانے کا دن ہے, غیروں پہ رحم نہیں کھاتے. ایسا رحمۃ اللہ ہمارے بلوچستان میں اجتماع تھا, تو وہاں سے گزر رہے تھے, تو پہاڑی علاقہ ہے, اجتماع سے واپس آ رہے تھے, تو کچھ لوگوں نے جنہوں پہ کپڑے لپیٹے ہوئے تھے, آنکھیں صرف ان کی کھلی تھی, انہوں نے آپ کی گاڑی کو روک لیا, کچھ سو سوا سو روپئے کے آدمی, اور ان میں سے ایک ہاتھوں میں ان کے بندوں کے کلیشن کو پھر پکڑی تھی. ایک آدمی قریب آیا تو آئس نے اس کے نیچے کی اس کا شیشہ نیچے کیا, پوچھا کیا بات ہے, کہنے کہ آپ آگے نہیں جا سکتے. انہوں نے پوچھا کیوں, کہنے کہ پہلے ہمارے اندر بیان کریں اس کے بعد اب آگے جائیں. تو اس کے حضرت نے کہا مجھے کوئی بات نہیں کرنی تمہارے ساتھ. انہوں نے کہا جی کیوں, بس تو آپ پیچھے ان سے وہاں تو بیان کر کے آئے, یہاں کیوں نہیں کرتے ہمارے سر کے. تو ڈانٹا سمجھا کہ تم ان امریکنوں کو مارتے کیوں, تم کو مارتے کیوں, تمہیں شرم نہیں آتا, تمہیں خیال نہیں آتا, تمہیں خیال نہیں آتا اس کا. ان کہتے وہ بھی تو ہمیں مارتے ہیں. ارے اللہ کے بندو, اللہ کے بندو, تم تو جانتے ہو کہ جو آدمی بغیر ایمان کے جائے گا ہمیشہ کی جہنم میں جائے گا, تمہیں خیال نہیں آتا, تمہیں تو یعنی ترس کھانا چاہیے, رحم کھانا چاہیے. اس سے اس نے پوچھا کہ پھر حیثیت ہم کیا کریں. کہ دیکھو تم دعوت دو, تم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ, اللہ کی طرف, اور شفقت سے, خیرخواہی سے, ہمدردی سے, اور نفع پہنچانے کے لیے سے تم جاؤ ان کے پاس. کچھ نہیں لینا, کچھ نہیں, ہمیں ایک دن کا نہیں چاہیے, تم نے سب رکھو اپنے پاس, ایک دن کا نہیں چاہیے تمہارا, تمہارے ملک تمہیں مبارک, تمہاری حکومتیں تمہیں مبارک, ہمیں کچھ نہیں چاہیے تم سے. ہم تو بیکاری بن کے تھوڑی دنیا میں جاتے ہیں, اللہ کے کلمے کو لے کے جا رہے ہیں, ہم اللہ سے لیں گے. کیا ان نظریہ اللہ, ہاں میرا اجر اللہ رب العالمین کے پاس ہے, مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے, میں شکریہ کے بول بھی نہیں تم سے چاہتا. ایک کام ہے جس کے لیے ہم آئے. تو میرے بھائیوں, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہمدردی, خیر خواہی, شفقت, اس جذبے سے جاتے ہیں. تو اب جب پہنچے بیت اللہ میں, اس کے بعد آپ نے, لمبی بات ہے, تو آپ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا جب باہر نکلے, تو پہلے تو وہ اس سے جو بیت اللہ کی چابی ہے یہ کس کو دے دیں, کس کو دے دیں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کہا کہ مجھے دے دیں, حضرت عباس نے کہا کہ مجھے دے دیں. آپ نے اور قرآن کی آیتیں اتنی کہ جو جن کی امانت ان کو واپس کریں. تو آپ نے اس کو عثمان بن نبی طلحہ کو بلایا, کہا جب آپ بلایا ان کے پاس چابی تھی, کہنے لگے کہ یاد ہے میں نے جب مکہ میں تھا میں نے تم سے کہا تھا کہ یہ ایک دفعہ مجھے چابی دے دو, میں اندر جا کے اللہ کی عبادت کرنا تھا, اور تم نے مجھے ڈانٹ دیا تھا. اور اسے کہا تھا تیرے جیسے میں چابی دوں گا, یہ چابی دے, اور اب یہ قیامت تیرے خاندان میں رہے گی. سب جانے میں نے حج کا سفر کیا, تو مینا میں ہم گشت کر رہے تھے, تو ایک عربوں کا خیمہ تھا, اس میں ہم چلے گئے, تو ایک عرب سے ملاقات تھی, اس نے ہمیں یہ سارا قصہ واقعہ سنایا. اس کے بعد کہنے لگا کہ میں اس کے خاندان سے عثمان بن ابی طلحہ کے, اور یہ چابی ہمارے پاس ہے, قیامت تک تیرے پاس رہے گی. اور اس کے بعد حضرت عباس نے پوچھا کہ عباس اللہ بڑے سے بڑے خوشبو سے, اس سے پہلے ان سے کہا کہ بھائی تمہارا کیا خیال ہے, جانتے ہیں میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں. تو کہا جی آپ تو کریم ہیں, کرم ہی فرمائیں گے. کہتے ہیں میں تم سے وہی کہتا ہوں جو کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا, لا تصریف علیکم اليوم, جاؤ تم سے کسی بات کی پوچھ رسم. تبلیغ دعوت کا کام کرنا بڑے حوصلے کے ساتھ کرنا ہے, یہ نہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھولے جائیں. میرے بھائیو یہ کام ہے, اور کام اللہ کے ہاں مقبول ہے. ہم اپنا کام کرتے جائیں گے اور اس محنت میں لگے رہیں گے اور سب کے لیے دعا مانگیں گے, سب کے لیے خیر خواہ. ہر مسلمان کو یہ ہمارا حصہ ہے, ہر مسلمان, ہم کسی کے بارے میں کوئی منفی جذبہ نہیں رکھیں گے دلوں کے اندر. تو اس کے بعد حضور نے پوچھا عباس سے کہ عباس وہ چچا وہ آپ کے بھائی کے بیٹے کہاں ہیں, وہ بیٹے جنہوں نے طلاقیں دی وہ بیٹے کہاں ہیں؟ تو کیا جی پتا کرتے ہیں, ایک بیٹے کا تو جس نے طلاق دی تھی اس نے تو برا بلا بھی کہا تھا نواز اللہ, اس کو تو پہلے ایک شیر نے حملہ کر کے نپٹا دیا تھا. باقی دو بیٹے زندہ تھے اس کے, ان میں سے ایک وہ تھا جس نے طلاق دی لیکن خاموش رہا, اس نے کچھ کہا نہیں تھا. اور دوسرا ایک اور بیٹا تھا, ان کی طرف اشارہ کیا, پھر بھائی کے بیٹے کہاں, کہا جی پتا کرتے ہیں, تلاش کرایا, وہ عرفات سے پکڑ کے لائے ان کو, پکڑ لے کے لیے, آپ نے ان سے بات کی, ان کو دعوت, بہت ہی شفقت سے خیرخواہی کی بات کی, ان سے دونوں مسلمان ہو گئے. اس کے بعد ایک بات کہی, میں یہ سنانا چاہ رہا ہوں, فرمایا کہ میں نے تم دونوں کو اپنے رب سے بہت مانگا ہے, بہت مانگا ہے, اللہ نے میرے اوپر احسان کر دیا کہ تم دونوں اللہ نے مجھے دے دی. کبھی ہم نے بھی مانگا اپنوں کے لیے, کبھی ہم نے بھی مانگا اس کے لیے. میرے بھائیو یہ نبوت کا کام ہے, نبیوں کی محنت ہے, نبیوں کی محنت ہے, تبصرے کرنا, تنقید کرنا, غیبتیں کرنا, اس سے تو اللہ کی مدد سے دوری ہوتی ہے, اللہ کی مدد سے آپ سے دور جاتا ہے. گزارش کہ تین بھی بج گئے ہیں میرے بھائیو, ایک کام ہے جس کی دنیا جمع ہوئے ہیں, ایک محنت ہے جس پہ آنا چاہتے ہیں, پوری امت کو اس پہ لانا چاہتے ہیں, اور ایک منزل ہے جہاں ہمیں پہنچنا ہے. اس لیے کسی جگہ ہمارے لیے ٹھہرنا نہیں ہے, تو انتظار میں رہیں کب اللہ کی طرف سے ہدایت کا فیصلہ آیا, اب آیا, اب آیا, اب آیا. جیسے ریلوے اسٹیشن پہ بیٹھا آدمی انتظار کر رہا ہوتا ہے, ابھی گھنٹی بجی, ابھی جو ہے ریل, ابھی گاڑی آئی, ابھی گاڑی آئی, انتظار میں ہے کہ اللہ اب فیصلہ, اب فیصلہ. اور ایک ایک کے پیچھے جائیں, کسی کو نہ, کسی مسلمان کو اس کے حال پر نہ چھوڑیں, ہر ایک کے پاس جائیں اور اس کی شفقت سے, خیرخواہی سے, ہمدردی سے, اور جو جتنا بھی کر رہا ہے اس کا ہم اس کو سراہیں, اس کا حوصلہ بڑھائیں, اس کا اس کی شکر گزار ہو. جو ایک دن کے برابر بھی وہ ہماری معاملت کرتا ہے اس کا ہمارے اوپر احسان ہے, اور اپنے یعنی ان کی شکر گزاری کی کیفیت ہے کہ اللہ آپ کو ذرائع خیر دے, آپ نے بیان میں شرکت کر لی, اللہ آپ کا بھلا کرے, آپ ماشاءاللہ تعلیم میں بیٹھتے ہیں, اللہ آپ کو ذرائع خیر عطا فرمائے. ہمارا ایک ہم جماعت تھا, وہ جس مسلم جس ساتھی سے ملتا اسے اس کا جملہ تھا, ارے اللہ کے ولی کہاں تھے تم, ارے اللہ کے ولی تم کبھی ہمارے پاس بھی تو آیا کرو. یہ اللہ کا ولی کہتے تھے اس کو, وہ مسلمان تھا, مسلمان اللہ کا ولی ہے. تو میرا ہم جماعت تھا, ایک ہر برائی اس میں موجود تھی, میں ان کے نام نہیں لیتا برائیوں کا, چونکہ میں ہر برائی میں ایک دن مجھے کہنے لگا یار یہ عجیب آدمی ہے, میرے جیسے کو اللہ کا ولی کہتا ہے, اور رونے لگ گیا, یہ کہتے ہیں رونے لگ گیا. اللہ نے پھر اس کو توبہ کی توفیق دی, دس دن لگایا, پھر چلا لگایا, پھر چار مہینے لگایا, اللہ نے اس کی زندگی بدل دی صرف اسی ایک جملے کی وجہ سے. ارے اللہ کے ولی, ہر مسلمان کے بارے میں اچھا گمان رکھنا, ہر مسلمان کے بارے میں اچھی امید, ارے اللہ کے رسول. تو کیا جو تلوار لے کے گھر سے نکلا ہے کہ نعوذ باللہ مجھے جو ہے ان کو قتل کر کے واپس آنا ہے, اور اس کے بارے میں اللہ سے کہہ رہے یا اللہ تو اسی کے ذریعے سے اللہ, یعنی اس کی وہ جو صفت ہے ضرورت کی اور میں اس کے ذریعے اللہ اسلام کو قوت عطا فرما, اسی کے بارے میں دعا مانگ, جو تلوار لے کے ٹکڑے کرنے کے لیے نکلا ہے. اور کیا کہ ولید بن ولید, خالد بن ولید کے بھائی پہلے مسلمان ہو گئے تھے, اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ خالد جیسا, اور خالد وہ آدمی ہیں کہ جن کی وجہ سے احد میں سب سے زیادہ نقصان ہوا تھا, 70 بڑے بڑے ساتھی آپ کے شہید ہوئے, آپ کے دندان مبارک زخمی ہوئے, آپ خود جو ہے شدید کمر میں آپ کی تکلیف, اور آپ کے جنہیں چچا محبوب چچا ان کے ٹکڑے کیے گئے, ان کے ناک کو ان کی کانوں کو کاٹا گیا, اور ان کے جگر کو نکال کے چبایا گیا. تو یہ میرے بڑے محبوب چچا, تو آپ نے یعنی کیا کہہ رہے ہیں, یہ ان کی خالد کی وجہ سے ہوا, ان کے بھائی سے کیا کہہ رہے ہیں کہ سمجھ نہیں آتا کہ خالد جیسا سمجھدار آدمی ہو, ایسا زیرک آدمی اب تک اسلام کو سمجھ نہیں سکا ہوگا, اب تک دین پر ہی سمجھ. بس یہ خط لکھا بھائی نے, ولید نے بھائی کے نام, کہہ رہے حضور تو تیرے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں, اسی پر جو ہے نا جی وہ وہیں سے چل گیا. میرے بارے میں یہ کہنا ہے ابو جہل کا بیٹا اس کے بارے میں اللہ کے رسول کہنا ہے اس کو ہمارے پاس آ جائے ہم اس کو سب سب معاف کر پائیں گے. پر نہ صرف معاف کیا بلکہ پتہ نہیں کہاں سے کہوں گی. میرے بھائیوں ہم مسلمان کے بارے میں اچھا گمان اور ہم اپنے کام میں اپنے اصولوں کے ساتھ چلتے رہیں گے چھ نمبروں کے اندر رہنا انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. آداب کے ساتھ بیٹھیں گے مجلس میں. یہ تو جو پہلی مجلس تھی آج مجھے یعنی تو انشاءاللہ جتنا آداب سے توجہ سے طلب سے بیٹھنے کی کوشش کریں گے اور دعائیں مانگیں کہ اے اللہ جن صفات کے ساتھ ہمیں اس محنت کو کرنا چاہیے اللہ اس کی ہمیں توفیق عطا فرما دے اور جن آداب کے ساتھ ہمیں یہاں بیٹھنا چاہیے اے اللہ اس طرح ہمیں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما دے. آخرت کو سامنے رکھیں گے موت کو سامنے رکھیں گے اور پورے شوق سے جذبے سے میرے بھائیو طلب کا نقشہ بنانا ہماری ذمہ داری ہے باقی قلوب کو پلٹنا اللہ کے اختیار میں ہے. دل اللہ پاک پلٹیں گے ہمارے ہم طلب سے شوق سے ہم بیٹھیں گے بات یعنی اس میں جتنا جیسے یعنی بچے کے اندر طلب ہوتی نا دودھ کی روتا ہے اور پھر اس کی وجہ سے اللہ پاک مان بھی چاہتی ہے دودھ اتارتے ہیں اس کی برکت سے. جب ہمارے اندر طلب ہوگی تو بات کرنے والے سے بات اللہ کہلواتے ہیں لیکن طلب کی برکت سے اس طرح فائدہ آسمانوں سے اترتا ہے. میں نے شروع میں کہا کہ رب جو ہے تربیت کرنے والے اللہ ہیں کوئی کسی کی تربیت نہیں کر سکتا تربیت کرنے والے اللہ ہیں. میں وہ بات بیچ میں رہ گئی تھی آخری بات تو میں وہاں سے اسمر کے بھائی سب کو ہدایت دے رہے تھے اور ہدایت کے بعد انہوں نے دعا مانگی اور دعا میں جملہ کہا کہ اے اللہ اس کام کی تربیت فرما اے اللہ اس کام کی تربیت فرما. اچھا مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی جب دعا سے فارغ ہو کے جماعتوں کو سر کر کے کمرے کی طرف جانے لگے تو میں نے سلام کیا تو بڑے فکر کے ساتھ ہی لے گئے. کہنے لگے کہ وہ مولانا کا کیا حال ہے فلاں محمد صاحب کا جی کیا باتیں کرتے. میں نے کہا آج آپ نے دعا میں جملہ فرمایا تھا کہ اے اللہ اس کام کی تربیت فرما اے اللہ اس کام کی تربیت فرما اس کا کیا مطلب ہے کیوں کیوں. میں نے کہا کام کرنے والوں کی تربیت تو ہوئی کہ وہ یقین سیکھیں توازن سیکھیں ان کے اندر صفات پیدا ہوں توکل ہو ان کے اندر خوبیاں. تو کام کی تربیت کیا ہوئی کام کی تربیت کیا ہوئی تو بچہ بھاگ یہاں سے جی بھاگ تو نہیں اس کا مطلب تو بتائیں. اس وقت نہیں بتایا. اگلے دن دوبارہ تشریف لائے جماعتوں کو رخصت کرنے کے لیے اور ہدایت دی ان کو اور اس کے بعد دعا مانگی. دعا میں ایک بات سنائی اللہ مبا کہتن کا واقع دل ولی اللہ مبا کہتن کا واقع دل ولی یہ مسلم دعا تین دفعہ اس دعا کو مانگا کہ اللہ تو بچے کی اللہ ہماری حفاظت فرما جیسے تو بچے کی حفاظت کرتا ہے اس کی تربیت کرتا ہے تو یہ فرمایا کہ اے اللہ جیسے تو چھوٹے بچے کی تربیت کرتا ہے نہ وہ بیٹھ سکتا ہے نہ اٹھ سکتا ہے نہ اپنی بات سمجھا سکتا ہے نہ اپنا پیشاب پخانا سنبھال سکتا ہے اے اللہ تو اس کی تربیت کرتے کرتے کرتے پورا جوان بنا دیتا ہے اے اللہ اس کام کی تربیت فرما اور اس کو اس کے کمال تک پہنچا دے اس کام کی تربیت فرما اس کو اس کے کمال تک پہنچا دے. میرے بھائیو مختلف حالات آئیں گے باہر سے بھی گھاٹیاں آئیں گی اندر سے بھی آئیں گی نفس کی طرف سے بھی آئیں گی ماحول کی طرف سے بھی رکاوٹیں آئیں گی اپنے ساتھیوں کی طرف سے بھی آئیں گی سب ہمارے ہیں سب ہمارے ہیں سب ہمارے ان کی طرف سے بھی آئیں گی اور لیکن ہمیں میرے بھائیوں اس کام میں اس کے پورے یقین کے ساتھ چلنا ہوگا اور جس نہج پر جس ترتیب پر بڑوں نے کام دیا ہے اسی نہج پر اس کو لے کے آگے چلنا ہے اور یقین کے ساتھ چلیں کسی اور طرف ہماری نظر کسی اور کی طرف کسی اور طرف نہ چکے اور توازن سے نرمی سے شفقت سے اور اپنی دعاؤں کو بڑھانا راتوں کو رونا اس کو بڑھانا مانگنے کو بڑھانا جی ان شاء اللہ باقی مجلس میں بھی بات ہوگی. ہر مجلس میں کوشش کریں کہ ہم شروع سے لے کر آخر تک رہیں اور یہ جو کھانے پینے کے تذکرے ہیں نا جی یہ زیادہ نہ کریں ہمیشہ امحال میں لگیں جو بھی اجتماعی عمل سے فارغ ہو جائیں تو ایک دوسرے کو دعوت دیں ایک دوسرے سے اس کی اس کو اس میں کسی اس کے علاوہ کوئی اور بات نہ ہو اس کام کے علاوہ اور کسی چیز کے تذکرے نہ ہوں کسی کی کمی کا تذکرہ کسی کی عبت کا تذکرہ اور یہ جو موجودہ جو حالات بہت ساری جو مختلف لائنوں کے چل رہے ہوتے ہیں ان کے تذکرے ہمارے ماحول میں نہ ہوں اعمال کے تذکرے محنت کے تذکرے ایک دوسرے کی اس کو بڑھائیں اس کی حوصلہ افزائی کریں. تو جو اس ماحول میں آ جائے اس کے لیے دعا مانگیں تو خیال فرمائیں گے نا جی ٹھیک ہے. تو ابھی ان شاء اللہ ظہر کے اس کے اثر کے وقت اثر کتنے میں پونے سات بجے جی www.attableague.com the revival of